पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे कुछ आए नहीं है देखो भाई एक बात बताऊं मैं आपको अशुद्ध और शुद्ध जो अंतःकरण है वो क्या है जब आपने ये विचार कर लिया कि हमें परमात्मा की प्राप्ति ही करना है तो अंदर शुद्ध हो जाएगा अंदर शुद्ध हो गया देखो करण है कर्ता है आप सब ध्यान दें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण छह कारक है क्रिया के कारक है ये क्रिया करने वाले क्रिया काम ये हलचल क्रिया के कारक छह है कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण है ये तो कारण है कारक जो है ये सब के सब ही स्वतंत्र कर्ता के अधीन है स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र्येन विविशतो अर्थ कर्तास्य क्रिया करने में जो सर्वथा स्वतंत्र होता है वो कर्ण कहलाता कर्ता कहलाता है तो कर्ता जब ठीक हो जाता है तो सब कार्य ठीक हो जाते हैं राजा ठीक होता है तो प्रजा ठीक हो जाती है फौज का अफसर ठीक होता है तो फौज ठीक हो जाती है तो मुख्य है कर्ता अब कर्ता है अंतःकरण शुद्ध है कर्ण का लेन देन नहीं है यहाँ कर्ण का काम है क्रिया करने में क्रिया है बहुत स्थूल प्रकृति कार्य करता प्रकृति परिणित होती है प्रकृति का कार्य है एक कारक सभी प्रकृति से इधर है और आप प्रकृति से अतीत है आपका स्थान कहाँ है आपका स्थान परमात्मा के साथ है आप कितने ऊंचे हैं इस तरफ आप ध्यान नहीं देते अब मामूली नहीं है आप जो स्वयं है ममई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन परमात्मा का सनातन अंश है सदा का अंश है परमात्मा का अरे कारक है सब किसे प्रकृति का कार्य और प्रकृति का मालिक है परमात्मा अरे परमात्मा का अंश आप तो आप जब विचार कर लोगे तो कर्ण शुद्ध अशुद्ध सब मिट जाएगा जैसे आपको एक बात कहूं ये थोड़ी थोड़ी व्याकरण की बात है क्या बताऊं आप पंडित बता देता पर आपको एक बात बताऊं जो पतिव्रता होती है वो क्या अंतःकरण शुद्ध होने से होती है पतिव्रता होती है उसका अंतःकरण शुद्ध होता है क्या पतिव्रता स्वयं होती है पतिव्रता कर्ण से नहीं होती है स्वयं होती है अच्छा विवाह होता है तो अंतःकरण शुद्ध होने से होता है जितने विवाहित भाई है उन सबको विवाह हो गया तो कभी हो गया, बिल्कुल निश्चिंत। ये बहना दीदी बैठे इनको कहा जाए तुम्हारा विवाह हो गया तो हो गया। तो विवाह होना अंतकरण शुद्ध होने से होता है, अंतकरण अशुद्ध विवाह नहीं होता है। ऐसे किसी का बेटा होता है अंतकरण शुद्ध होने से बेटा होता है, कोई गोद चला जाता है तो अंतकरण शुद्ध होने से गोद जाता है, कोई साधु हो गया तो मैं साधु हूँ ऐसा अंतकरण शुद्ध होने से होता है। कृपानाथ आप कृपा करो, थोड़ा ध्यान दो इस पर, जो शंका लिख लो, जो शंका वो लिख लो, इस विषय को समझो। कृपानाथ आप कृपा करो, समझो कृपा करो। विवाह होता है अंतकरण शुद्ध होने से होता है, स्वीकृति है वो, स्वीकृति स्वीकृति अंतकरण के शुद्ध अशुद्ध को संबंध रखती ही नहीं। मेरा क्या हो गया, मैंने स्वीकार कर लिया, एक घर की लड़की को मैंने स्वीकार कर लिया, वो विवाह हो गया। लड़की ने स्वीकार कर लिया कि मैंने एक वर को स्वीकार कर लिया, विवाह हो गया। स्वीकृति स्वयं की होती है, यह किसी कर्ण की नहीं होती है, स्वयं स्वीकार करता स्वयं। ऐसे स्वयं भगवान को स्वीकार कर लेगा तो अंतकरण की अशुद्धि शुद्धि क्या हुई। वो स्वयं स्वीकार नहीं करता तो शुद्ध होने में स्वीकार कर लेगा। जैन संप्रदाय में बड़े गहरे गहरे ग्रंथ है, परंतु ईश्वर को नहीं मानते, तो गहरे ग्रंथ लिखने वाला को अंतकरण अशुद्ध है क्या, वो ईश्वर नहीं मानते। तो ईश्वर को मानने वाला शुद्ध होने से ही मानता है, अशुद्ध होने से नहीं मानता। आप अपने कह दो, जैसे माना कह दो मैं तो स्त्री हूं, तो स्त्री हूं मान लिया तो अंतकरण शुद्ध होने से मानते हो। ये पुरुष का मैं तो पुरुष हूं ऐसा आपने माना तो अंतकरण शुद्ध होने से मानते हो। ध्यान दो आप कृपा करके, मैं पुरुष हूं मैं मान लिया, मैं साधु हूं तो मैं साधु हूं अंतकरण शुद्ध होने से होता है। आपकी जो स्वीकृति है ये स्वीकृति में आप स्वतंत्र हैं। अंतकरण कैसा ही हो, अंतकरण तो क्रिया करने में काम आएगा, आपके काम कहां आएगा अंतकरण। थोड़ी गहरी रीति से विचार करो, इसमें खूब शंका करो, आप जितनी हो सके शंका करो। आप स्वयं करते हो कि मैं भगवान का हूं तो इसमें अंतकरण शुद्ध होने से होता है। संग अच्छा हो, शास्त्र अच्छा हो, विचार अच्छा किया जाए तो जाएगा। ओ अंतकरण शुद्ध चाहते हो तो इतना अंतकरण शुद्ध आपका सबका है, हम भगवान के हैं ये मानने के लिए सबका शुद्ध अंतकरण शुद्ध है बिल्कुल। आप सत्संग में आते हो, मैं सत्संगी हूं इसमें अंतकरण शुद्ध करना पड़ेगा, इतना शुद्ध है आपका, सबका शुद्ध है। ये कर्ण की बात नहीं है, ये कर्ता की बात है। कर्ता कर्म कर्ण तीसरे नंबर में कर्ण को, कर्ण शुद्ध होने से क्या होता है, क्रिया शुद्ध होती है, क्रिया। जैसे कलम अच्छी होती तो अच्छा लिखा जाता है, कलम है जैसे अच्छा लिखा जाता है, तो कर्ण से क्रिया अच्छी होती है। और ये परमाणु तत्व है, आपका तत्व एक इन कारकों से अतीत है, कारक बहुत नीचे है, ये प्रकृति का कार्य है। आप प्रकृति के, आप दिव्य प्रकृति है, भूमि राप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है, ये जीव परा प्रकृति परमात्मा की, परमात्मा के नजीक खास परमात्मा का अंश, वो प्रकृति के अधीन नहीं है। आप स्वभाव के अधीन हो गए पर आप स्वभाव के परवश नहीं है। आप अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हो, प्रकृति को शुद्ध कर सकते हो, व्यवहार शुद्ध कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो, स्वतंत्र करने में। तो प्रकृति का अंश पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन और बुद्धि अहंकार ये आठ है। ये अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। इस प्रकृति का कार्य है कर का कारक सब के सब। तो अंतर शुद्धि फिर कैसे होगा? अंतकरण की शुद्धि होती है, उससे रुचि होती है परमात्मा की। ये बात ठीक है, अंतकरण शुद्ध होता है तो अंतर आपके परमात्मा के मानने में क्रिया करने में शुद्ध के शुद्ध क्या मतलब है? आप कृपानाथ कृपा करो, कर्ता होता है कर्ता, स्वयं सबका मालिक कर्ता है। कर्ता ऐसे शुद्ध होना चाहिए, कर्ता कर्ता शुद्ध हो गया, मैं हूँ करने वाला, मेरा विचार हो गया तो हो गया, मैं साधु हो गया, साधु हो गया। अंदर शुद्ध है नहीं शुद्ध है क्या मतलब? क्रिया करना होता है, लिखना होता है तो कलम करना भी चाहिए। तो मैं साधु हो गया, इसमें कलम की तरह जरूरत है करने की। थोड़ा गहरा विचार करो, अंतःकरण है उसमें तो क्रिया होती है। क्रिया साधक तमम करणम, क्रिया का अत्यंत उपकारक होता है। क्रियाया परिनिष्पत्ति यद व्यापारादनंतरम, जिस व्यापार के बाद क्रिया की सिद्धि होती है अत्यंत उपकार उसे नाम कर। रामेण बाणेन हतो बाली, रामः बालिनम हतवान। तो बाली को ना मारना है ना, बाण से मारा गया। तो बाण है कर्ण। अब बाण शुद्ध होगा तो ठीक लगेगा, अशुद्ध होगा तो निशान सीख नहीं पाएगा। कर्ण काम तो कार्य की सिद्धि में क्रिया होती है, वो क्रिया का करने वाला कारक होते हैं। अच्छा कारक है तो कारक है, कारक क्या क्रिया करने में जो स्वतंत्र होते हैं, क्रिया के साथ संबंध होता है, क्रिया करने वाले होते हैं, क्रिया में उपकारक होता है, वो कारक होता है। क्रिया है वो पदार्थ से नीचे है, प्रकृति से पदार्थ संसार पैदा हुआ। संसार में क्रिया होती है, क्रिया वो क्रिया होती है कारक से होती है। कारक सब क्रिया जनकत्व कारकत्व व्याकरण में बड़ा मतभेद आया है। पहला बताया क्रिया संबंधी कारकत्व, क्रियाओं के साथ जो संबंध रखता है वो कारक होता है। अब इसको लेकर के संबंधित हो जाएगा राजपुरुष गच्छति, राजपुरुष जा रहा है तो राजपुरुष गच्छति, पुरुष गच्छति का पुरुष के साथ संबंध है, राज के साथ संबंध नहीं है, परंपरा से संबंध है। तो राज में भी वहां पर कारक होना चाहिए, सृष्टि कारक नहीं होता है। राजा का पुरुष जा रहा है, फिर क्रिया जनकत्व कारकत्व, क्रिया जनक होता है, क्रिया पैदा करने वाले को कारक कहते हैं। तो अंतःकरण क्रिया पैदा करने वाला है, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक होता है, उसको कारक कहते हैं। अब कारक शुद्ध हो अशुद्ध हो आपकी क्रिया करने में क्या बाधा है? आपका विचार पूछा हो, भगवान कहते हैं अपिचेत सु दुराचारो, भगवान कहते हैं अपिचेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। दुराचारी से दुराचारी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो साधु मान लेना चाहिए। तो अनन्य भाव से भजन करना है दुराचारी, वो दुराचारी कर्ण है कि करता है? करता है, वो भजन करता है अनन्य भाव होकर के। तो भजन क्या होता है? भजन जो असली चीज है वो राम राम राम राम राम, ये भजन क्रिया है। असली भजन है प्रेम, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम भगवान में आकर्षण हो जाए, प्रेम वो कर्ण नहीं है, वो स्वयं का है। स्वयं कर्ता का प्रेम होता है, कर्ण का प्रेम नहीं होता। क्रिया का क्या प्रेम होगा? तो प्रेम भजन का नाम है, प्रेम का आकर्षण भज सेवाया, जिसके सेवन करे, जिसमें तत्परता से लग जाए, वो प्यारा लगे मीठा लगे, इसका नाम है भजन। भजन मीठा लगने का नाम है, भगवान प्यारे लगे, ये भजन हो गया। अब जप करो कीर्तन करो प्यार के सहित, वो सब भजन हो जाएगा। भगवान के प्रिय लगने में, वो प्यारा लगता है कर्ता को। कर्ण को क्या प्यारा लगेगा, क्या खारा लगेगा, कर्ता को लगेगा। कर्ता कर्ता जैसा होता वैसे क्रिया हो गई अगर, कर्ता के क्रिया करने में जो उपकार होता है उसका नाम कर्ण होता है। तो आप है जैसे जैसे अभी चेत सुदुराचार है, सांगोपा दुराचारी बदल में लग सकते हो। सांगोपा दुराचारी के अंतर्गत शुद्ध होता है। ऐसे ज्ञान में भी अभी चेत सी पापे भय सर्वे भय पाप कृत तमा, जितने पापी उनमें अत्यंत पापी आप है। पर ज्ञान रूपी नौका से कर जाओगे तो ज्ञान रूपी नौका अंतर्गण शुद्ध वाले को मिल जाती है। पापी से पापी का भी उद्धार हो सकता है तो पापी से पापी का अंतर्गण शुद्ध है। ये एक वहम है। कर्ता कौन होता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सूर सब आता है। ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश जीव, फिर अविनाशी, फिर चेतन और अमल। कर्ता अमल है, कर्ता में पाप आने से कर्ता समल होता है, अमल। और सर्व सुख राशि, सर्व सुख राशि है। कर्ता वही है जो परमात्मा का अंश है, एक शुद्ध परमात्मा का अंश है वो कर्ता है। कर्ता कर्ण के अधीन नहीं है, कर्ण कर्ता के अधीन है। कर्ता कर्ण के अधीन नहीं है, क्रिया की सिद्धि में प्रतंत्र है कर्ता। जैसे बाली को मारने के लिए बाण की जरूरत है तो बाण बाली के मारने में उपकार गए, पर राम जी का उपकार है कर्ण। इसमें शंका करो आप जितने बैठे हो, मेरी बात को समझ गया वो बोले, बिना समझे कुछ पड़ा नहीं बोले। मेरी बात को समझता है वो शंका करे इसमें। कर्ता होता है उसके बाद क्रिया होती है, क्रिया का करने वाला को कर्ता कहते हैं। कर्ता निष्क्रिय हुए ही नहीं कभी, तो आत्मा करता है कैसे लगाया? महाराज थोड़ा कृपा करो, अध्ययन करो। आत्मा करता नहीं है, आत्मा स्वयं कर्ता नाम कैसे कैसा है, जो अंतकरण और इनके सहित जो होता है वो कर्ता होता है। कर्ता आत्मा शुद्ध कर्ता नहीं होता, शुद्ध आत्मा कर्ता है ही नहीं। पर ये बात सीखी हुई है, कर्ता का अनुभव तो है नहीं आपको, शुद्ध आत्मा का ज्ञान तो है नहीं। बात करते हुए शुद्ध आत्मा कर्ता नहीं होता, कर्ता तो सामग्री को लेकर के होता है। आपको कोई सामग्री ना हाथ ना पैर ना मन ना बुद्धि, आप काम करोगे? आत्मा है, ब्रह्म है, ये कोई काम नहीं करता, ये क्रिया है ही नहीं। क्रिया प्रकृति के बाद होती है। समझने वाले बोल दो भाई, समझने वाले भाई बोलो। उसमें आत्मा है वो अकर्ता है, अकर्ता कहा है? प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानि सर्वश, जितने कर्म होते प्रकृति के द्वारा होता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, नान्यं गुणे भय कर्ता। गुणों के सिवाय कोई कर्ता है ही नहीं। सत्वरजतम गुण ये कर्ता है, सत्वरजतम ये प्रकृति का कार्य है। ये विषय ठीक समझो, केवल रटन रूपी रटन कर लिया, रटन रूप से काम सिद्ध नहीं होता। एक गहराई तो बोल दो, करण किससे काम करता है? करण किससे काम करता है? कर्ण कर्ता के अधीन होता है, कर्ण कर्ता के अधीन होता है। कर्ता जैसा चाहे वैसा करता है। कहो कलम से लिखती, कलम लिखती है, पर कर्म लिखती है कर्ता के अधीन। कर्ता चाहे वो लिखता ही कर्म, कलम के लिए लिख देगी बिना लेख के, बिना देख के कलम लिख देगी क्या? तो लेखक है इधर कर्ण, कर्ण लिखने का कर्ण है, लेखक का कलम, कलम कर्ण है लिखने में, बोलने में मेरी वाणी है तो वाणी है ये कर्ण है, बोलता हूँ किससे बोलता हूँ, जबान से बोलता हूँ तो जबान हुआ कर्ण, देखता हूँ किससे आंख से आंख हुआ कर्ण, सुनता हूँ किससे कान से कान हुआ कर्ण, तो कान शुद्ध होने से सुनता है अशुद्ध होने से सुनता, क्या मतलब ये सुनने करने में काम काम करता है, ये काम ठीक नहीं सुनेगा ठीक होते सुनेगा, तो सुनने रूपी क्रिया में करता हुआ है क्रिया। अब परमात्मा की प्राप्ति होती है कर्ता को, ये कर्ण को होती है, तत्व ज्ञान कर्ण कर्ण को होता है, जहां अज्ञान है वहां ज्ञान होता है, इस पर खूब विचार हुआ हुआ है, अपने यहां भी प्रश्नोत्तर खूब हुआ हुआ है, अच्छे जानकार भी हुआ है, आप में कोई जानकार हो बोलो, एक तो व्याकरण का जानकार हो और एक वेदांत का जानकार हो, व्याकरण पढ़ा हुआ हो कम से कम व्याकरण थोड़ा सा जानता हो, हिंदी का व्याकरण भी जानता हो, अंग्रेजी का व्याकरण भी जानता हो, मेरे को अंग्रेजी आती नहीं भाई इसमें मैं लाचार हूँ, संस्कृत जानना हो तो बहुत ही बढ़िया है, जो संस्कृत अभ्यास है मेरे, उक्ता अनुक्त तया द्विधा कारकाणि भवन्ति षट् उक्ते तु प्रथमे ईषाद अनुक्ते तु यथा क्रमम्, तो उक्त अनुक्त भेद दो भेद जो कारक होते छह होते कारक, छह कारक होते कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, छह कारक होते क्रिया जनकत्व कारकत्व, क्रिया के जनक पदार्थ ये है पदार्थ और ये उठा नहीं होकर ये है क्रिया, क्रिया का जनक होता है कारक, सब क्रिया जनक ही होते हैं और कारकों का मतलब ही नहीं, अब क्रिया जनक होता है वो शुद्ध हो तो क्रिया शुद्ध हो जाएगी, आप कहीं शुद्ध हो जाओगे तो आप परमात्मा में लग सकते हो, अब इससे शुद्धाचार्य सांगोपांग दुराचार्य भी भक्त हो सकता है, वो शुद्ध है क्या, कर्ता का विचार आ जाए, सदन कसाई था गाय की हत्या करने वाला वो भूत हो गया, कशुदंधकन था जगाई मधाई कसाई थी, कर्ण है ये बात प्रसिद्ध है, कर्ण शुद्धि के बिना कैसे करेगा, अंतकर्ण शुद्ध नहीं होगा अच्छी बात होगी अच्छी नहीं लगेगी, कर्ण अंतकर्ण अशुद्ध हो ना तो अशुद्ध को अच्छी बात अच्छी नहीं लगेगी, परमा की बातें अच्छी नहीं लगेगी, ये बात कह सकते, पर कर्ण से अतीत विचार करके वो स्वयं को अधीन हो ही है, स्वयं पराधीन नहीं है, कर्ता स्वतंत्र है, कर्ण के अधीन नहीं है कर्ता, अब जो शूद्राचारो भजते कैसे भजन करेगा, भजन रूपी क्रिया कैसे करेगा दुराचारी, स्वयं आप कर्ता हो वो कर्ण के अधीन नहीं हो, स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम क्रिया करने में जो स्वतंत्र है, अरे भजन क्रिया का नाम नहीं है, भजन प्रेम का नाम है, प्रेम क्रिया नहीं है, प्रेम क्रिया नहीं है, प्रेम तो स्नेह है, भाव है, भाव क्रिया नहीं है, भाव है, जैसे आपको मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य भाव है, मनुष्य तो आप भाव है, मैं सत्संगी हूं ये आपका भाव है, ये क्रिया नहीं है, भाव है, तो प्रेम भाव है, भगवान के प्रति प्रियता है, उसका नाम भक्त है, इस वास्ते मेरी समझ में आप सबके सब भक्त हो सकते हैं, सबके सब, मनुष्य मात्र गाय भैंस भी हो सकती, गाय भैंस समझती नहीं, मनुष्य तो समझता है ना, भक्त हो सकते हैं, दुष्ट हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, स्वतंत्र है आप, भगवान के भक्त हो सकते हैं, आप स्वयं बदल जाओ, कितने हो कैसे ही अंतर आप स्वयं बदल जाओ, कि भाई मैं तो भजन करूंगा, भजन करूंगा मैं भगवान का हूं, ब्याह होने में क्या अंतर शुद्ध होता है, ब्याह होता है, मैं मेरा मुख पति है, पत्नी माने मेरे अमुक पत्नी है, तो स्वीकार हुआ है ना। स्वीकार में स्वतंत्र हो आप, अस्वीकार में स्वतंत्र हो। मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप करूंगा ही नहीं, सुख स्वीकार कर लिया आपने। आप स्वयं स्वीकार कर अस्वीकार करने में स्वतंत्र है। आप स्वीकार कर लो, वैसे कर लो कर लो। अब आप स्वीकार करो न करो, इसमें कर्ण हेतु नहीं है। स्वीकृति है, ये क्रिया देने नहीं है, आपकी स्वयं की है। मैं पापी हूँ, वो पापी स्वयं है, मानता है अपने को, तो अंतकरण अशुद्ध है उसका। पर पापी पाप ये विषय दुराचार भजते मां भजन लग जाए, अपिशेष सुदुराचार शुद्ध है क्या? भजते मां बने विभाग न माम दुष्कृति न मूढ़ा। दुष्कृति वाले मेरा भजन करते नहीं और रुचि नहीं होता, और चतुर्वेद भजन देव जना सुकृति ना, सुकृति भजन करते, दुष्कृति नहीं करते भजन। तो इस तरफ रुचि लगने में शुद्धि कारण है, परंतु बिना शुद्धि भी लग जाता है आदमी, आपत पड़ती है ना, आपत पड़ती है तो चल सुध हो जाता है आदमी। राज के जब जन्मने की लज्जा लड़ाई होता है, देखा ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा लिख रहे ऐसा वहां विजय हो, विजय हो, सब कहते हाँ परम गिरजाघर में करो, मस्जिद में करो, मंदिर में करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, लेकिन तो बंदा पड़े तो चर्सी दे दिया, तो बंदा पड़े तो शुद्ध हो जाएगा। आप विचार करो, जयपुर में सत्संग में मैंने कह दिया कि कर्ण की अंतकरण शुद्धि होने से भजन होता है। मैंने कहा अंतकरण के लेन देन नहीं है, इसका अर्थ ये मत समझना कि अंतकरण अशुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कहता हूँ। शुद्ध होना बढ़िया है, पर भजन अंतकरण शुद्ध होने से भजन होगा, ये क्या बात है? भजन कर्ण के अधीन है क्या? कर्ता के अधीन है। ब्याह होता है कर्ण शुद्ध होने से होता है, अंतकरण शुद्ध होने से ब्याह होगा, नहीं तो कैसे नहीं ब्याह नहीं हुआ। अब जितने ब्याह होने सब अंतकरण शुद्ध है, स्वीकृति है, उसने स्वीकार कर लिया। लड़की ने तो भर को स्वीकार कर लिया, भर ने दूसरे की कन्या को स्वीकार कर लिया। स्वीकार है ना, ये स्वीकार करने में सब समर्थ है, सब स्वतंत्र है, अंतकरण शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, स्वयं करता है, स्वीकार करता है। कर्ण कर्ण का काम है, कर्ता का काम है, स्वीकार कर लिया। आप कृपानाथ कृपा करो, मैं भगवान का हूँ ये स्वीकार करना है आपको। होय राम को नाम जप, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप, मैं राम जी का हूँ ये स्वीकार है, स्वीकृति कर दे। विवाह में स्वीकृति करते और क्या करते हैं? स्वीकृति करने के अधीन नहीं, ये कर्ता की है, कर्ता स्वीकार करे न करे, स्वयं स्वीकार करेगा स्वयं। कर्ण अंतकरण शुद्धि आवश्यकता है, बहुत अच्छी बात है, शुद्ध होना चाहिए, पर अंतकरण के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत प्राप्ति कर्ण के द्वारा होती है। प्रकृति से अतीत तत्व है, उसको कर्ण के द्वारा पकड़ लोगे? प्रकृति से भी अतीत है, प्रकृति से भी ऊपर है, कर्ण के द्वारा के द्वारा होता है। आप जरा ध्यान दो, विश्वास दे, आप सबके सब भगत बन सकते हैं। अंतकरण शुद्ध हो, शुद्ध हो, आप भगत बन सकते हो, आप साधु बन सकते हो, आप दुष्ट बन सकते हो, महान हत्यारे बन सकते हो, और परमात्मा प्यारे बन सकते हो। इसमें आप स्वतंत्र हो, इसमें आप प्रतंत्र नहीं हो। थोड़ी स्वभाव की परिवर्तन होती है, स्वभाव आपका शुद्ध रहेगा तो सुगमता से हो जाएगा, स्वभाव बिगड़ा हो तो सुधार करना पड़ेगा स्वभाव का, आपकी आदत शुद्ध करनी पड़ेगी। पर आप हो नहीं सकते, ऐसा नहीं है, नहीं तो अपनी सेहत सुधर तो भक्त कैसे, भक्त कैसे हो जाएगा? मनुष्य मात्र भगवान का भक्त हो सकता है, मनुष्य मात्र। पशु पक्षी जान समझते नहीं, गिद्धराज समझता था भक्त हो गया, जामवान समझते थे भक्त हो गए, हनुमान जी समझ देते हैं पशु होते हुए बंदर और रीछ भालू, जो समझ जाएगा वो भक्त हो जाएगा। मनुष्य भी भक्त नहीं होते, पशु पक्षी भी भक्त हो जाते हैं, जो स्वीकार कर ले समझता है। अब समझता नहीं वो तो आदमी ही समझता नहीं। सत्संग की बातें भी आप शंका तो कर लेते हो, परंतु समझने की योग्यता तो चाहिए ना थोड़ी सी। कार्य क्या होते हैं, कर्म क्या होता है, कर्ता क्या होता है, समझ तो चाहिए। बिना समझे कैसे करोगे, समझाएगा भी कैसे कोई। तो आप परमात्मा में लग सकते हो, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, और परमात्मा की प्राप्ति होने पर सब शुद्ध हो जाएगा, सब क्रिया शुद्ध हो जाएगी, अंतर शुद्ध हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा, आपकी वायु शुद्ध हो जाएगी, आप जहां जगह रहो वो जगह शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। इस वास्ते अंतर आप परमात्मा लग सकते हो, और शुद्धि भी मानो तो शुद्ध होगा, ये भी आप मानो तो सत्संग में आए हैं वो अशुद्ध थोड़ी है। सत्संग में आए हैं उनकी नीयत शुद्ध है ना, ये तो सत्संग क्यों आए हैं। कोई सत्संग में चोरी करने के लिए या डाका डाक ले जाए, कोई जूता लेने के लिए आ जाए, वह बातें अलग है, पर सत्संग करने के लिए आए हैं उनका तो शुद्ध है भाव, अशुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव क्यों आएगा, क्यों खर्चा लगाएगा, क्यों घर छोड़ेगा, क्यों काम धंधा छोड़ेगा, क्यों आएगा यहाँ। इतनी शुद्धि आपके है, आपके पक्ष कहता हूँ, आपके अंतर्गत शुद्ध होने से होगा, नहीं तो शुद्ध है आपका भजन में लगे ऐसा, आपका अंतर्गत शुद्ध है सबका, सबका शुद्ध है। इतनी जरूरत है ना शुद्धि की, उतनी शुद्धि आपकी है। कैसे आते हैं इधर, खूब सोचो और समाचार क्यों क्या है भाई। तो अशुद्ध अंधकरण भजन कर सकते क्या था, इसमें ये वासुदेव सर्वम वाला साधन अशुद्ध अंधकरण में कर सकते हैं क्या, हो सकता है, कर सकते है। उसकी उत्कट अभिलाषा हो, देखो एक प्रेम से भी पुकारता है, एक डाकू लूटे तो भी पुकारता है, तो पुकार करने में दोनों स्वतंत्र है कि नहीं। अब स्वतंत्र तो पुकार नहीं सकता, डंडा पड़ेगा पुकारेगा, डाकू लूटे पुकारेगा, तो भगवान को पुकारो। वासुदेव स्वरूप ये ज्ञान होता है, ये ज्ञान विचार से होता है, भक्ति से होता है, भजन करने से होता है, विचार करने से होता है। विचार करने की बात तो मैं कह सकता हूँ, जैसे परमात्मा है, भगवान ने कहा मेरे अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति मैं हूँ, तीन बात बताई, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, अपरा प्रकृति जड़, परा प्रकृति चेतन, और मैं उनका मालिक। तो परमात्मा भी अपरा प्रकृति परमात्मा की, परा प्रकृति परमात्मा की, परमात्मा परमात्मा है ही, तो परमात्मा विषय कोई चीज नहीं हुई। अपरा प्रकृति परमात्मा, पराई प्रकृति परमात्मा, वास्तव में तो है, आप माने न माने आपकी मर्जी है, वास्तव में तो है स्वतः ही। अपरा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप, परा प्रकृति भगवान का स्वरूप, भगवान स्वरूप वही वासुदेव, और क्या हुआ। आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव आपसे अलग थोड़ा ही है, ऐसे भगवान से अलग नहीं है, परा परा पर दो प्रकृति है, बहुत स्वरूप है। तो वासुदेव स्वरूप तो है वासुदेव। मैंने बात कही थी कल, कही थी कब, मैंने कहा ये जो परमात्मा की प्राप्ति है वो हम करेंगे, संसार का तो संबंध हमारा स्वाभाविक है, अरे परमात्मा के साथ संबंध करेंगे, बिल्कुल झूठी बात है। परमात्मा का संबंध तो आपका है, या संसार का संबंध आपका है ही नहीं, आप रख सकते ही नहीं। बालक पड़ा था, बालक हो, बालक कैसे थे अपने को, संसार संबंध रहता ही नहीं, टिकता ही नहीं, अरे परमात्मा संबंध मिटता ही नहीं। इस बार सर्व आप हो सकते, बिल्कुल हो सकते, आपकी रुचि होनी चाहिए, आपका विचार हो जाए, वो रुचि होने में अंतःकरण कुछ शुद्ध होता है, ऐसी बात आती है, पर परवशता नहीं है। भगवान को प्रेम से भी पुकारता है, डंडा पड़ने से पुकारता है नहीं, जो डंडा पड़ने शुद्ध हो गया अंतःकरण, हो सकते हो ये सम्मति पूछोगे भी मैं अशुद्ध अंधकरण हो सकता है, हो सकता है अशुद्ध अंधकरण का महात्मा हो सकता है, तो जीवन मुक्त हो सकता है। मनुष्य शरीर मिल गया तो इतनी सामग्री मिल गई आप हो सकते हैं, मनुष्य मात्र हो सकता है ये पक्की। और बोलो, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ ये मानने वाला साधक निराश हो जाता है, तो ये निराशा अंतःकरण की अशुद्धि से होती है क्या? न, अंतःकरण की अशुद्धि भी उसमें सहायक हो जाती है। निराश होता है फल की इच्छा से। ये जो सुनो ध्यान दो कि भगवान के भजन में लगा और अगर जा निराश हो गया, तो निराश वही होता है जिसके सकाम भाव होता है, फिर भजन कैसे ऐसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। अब वैसा नहीं होता तो अरुचि हो जाती है। तो ये सकाम भाव से अरुचि होती है। माता पिता का बेटा अरुचि हो जाएगी, मैं माँ का नहीं हो जाएगा, संबंध कोई रुचि का शुद्धि अशुद्धि से नहीं हो तो स्वीकार की बात है। तो भगवान का भजन आप लगने में कोई कारण है, आर्त होती व्यासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर सब चार प्रकार के होते हैं। तो दुख से भी आप हो सकते हैं, प्रेम से भी आप हो सकते हैं, शिक्षा से भी आप हो सकते हैं, कहने से भी आप हो सकते हैं, कोई सा काम करने में करने में भगवान का भजन करेंगे। भाई गुरु महाराज ने कह दिया आप भगवान का भजन करेंगे, ठीक है, आप हो सकते हैं, कोई बात नहीं। स्वयं आप शुद्ध है परमात्मा का अंश है, आप ईश्वर अंश जीव अविनाश है, ईश्वर अंश है। तो ईश्वर के जाने में आपको कोई रुकावट नहीं कर सकता। माँ का लड़का माँ की गोदी में जा सकता है कि नहीं? हक लगता है, माँ की गोदी में बच्चे का हक लगता है। मेरी माँ है, मना करने वाला कौन बताओ? माँ मेरी है तो मेरी माँ की गोद में बाधा कर देने वाला कौन भाई? कोई बात तू करने वाला कौन भाई? माँ मेरी है, ऐसे भगवान को मेरा कह सकते हैं? विवाह हो सकता ना अशुद्ध अंधकरण का भी, इस तरह से भगवान मेरे है ये कह सकता है? आप नहीं कह सकते मेरे भगवान है, हर एक कह सकता है। आप में सबके सब अधिकारी, जितने भाई बहन बैठे हैं सबके सब भगवान को अपना कह सकते। क्यों? कि भगवान का अंश आप है, मात्र जीव परमात्मा का अंश है। भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर सब परमात्मा अंश है। कुछ काम करने से अलग अलग हो गए पर परमात्मा का तो है ही। अरे भाई सपूत्र कपूत होने में पूत नहीं है क्या? सपूत भी पूत होता है, कपूत भी पूत होता है। बेटा होने में अंतर शुद्ध होना चाहिए, बेटा शुद्ध होने से होता है। वो अशुद्ध भी अशुद्ध बेटा कपूत भी हो जाए सपूत भी हो जाए, बट बेटा तो है ही। जैसे भगवान का अर्श हम जरूर है, जैसे है वैसे ही। बच्चा माँ को अपनी माँ मानता है, कादे में भरा हुआ मैले में भरा हुआ है। माँ निगाह नहीं रखे तो वो तो रेशमी खाड़ी में जाए बैठेगा, बैठ गया अभी तक। उसके तो माँ की गोदी है, मेरी माँ है। माँ हाथ पकड़ करके ऐसे दूर रखती है, वो दूर रहना उनको समझ में नहीं आता, गोद में रहना समझ में आता है। क्यों? मैदे से भरा हुआ है, कादे से भरा हुआ है, माँ दूर रखती है। माँ दूर क्यों रखती है? मेरी माँ है। अब माँ को कादा ठीक नहीं लगे तो साफ कर दो, धो और धो तो स्नान हो तो रोएगा माँ, तो रोएगी। स्नान क्यों कराती? ये माँ स्नान क्यों कराती? अरे गोद में देना चाहती है तेरे को, इस बार स्नान कराती है। वो स्नान नहीं करना चाहता तो इस वास्ते माँ शुद्ध करती है, भगवान शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं। ये आफत आती है, इतना दुख आता है, वो सब पापों का फल है और पापों का फल भोगने से पाप नष्ट हो जाता है, तो स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। इस वास्ते पापों से पापों का फल बुखार आ जाकर शुद्ध हो जाता है। ये बात देखी गई है कि जिसको बुखार ज्यादा आता है सन्निपात हो जाता है, उसके बाद भगवान की बात का बड़ा असर होता है, गदगद हो जाता है बात सुनते ही, अंत में शुद्ध होता है, जितनी आप बताती है शुद्ध होता है, निर्मल होता है। ये बात तुम हमारे देख ली गई, भक्त मुक्तो मही पालो ग्राम मात्र दुष्यति। किसी राजा को कैद कर दिया जाए जिसके 100, 200, 500, 700 गांव है, 700 गांव का मालिक है राजा, उसको कैद कर दे। अब 700 गांव है, उसको 500, 700 गांव दे तो परवाह नहीं करता, 5, 10 गांव दे दे तो क्या परवाह करता है, बंद करके मैंने कर दिया कैद, फिर एक गांव दे तो राजी हो जाएगा, अरे कैद छोड़े तो राजी हो जाए, एक गांव दे तो राजी हो जाएगा, इसमें आप होता है शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। भेड़ होती है ना बच्चों को हेजती नहीं, कुत्ता छोड़े हेज देती है, भाई हम सब समझो कैसे, भेड़ बकरी तरण वाला समझेगा, हेज हेज छोड़ दे, हेज हेज नहीं समझ, बच्चे पर हेज होता है, प्रेम होता है, प्रेम बच्चे पर मन में, उसको पशु हेज कहते हैं, गाय हेज करती है, भेड़ हेज करती है, बकरी हेज करती है, ऊंटनी हेज करती है, मानो प्रेम करती है, राज्य करती है, तो बच्चे को छोड़ दे वो बच्चे को हेज नहीं करती, बच्चे को सुगाती है छोड़ देती है, तो बच्चे को कुत्ता छोड़ा जाए तो पट पकड़े पशु चट हेज कर देती है, सच्ची झूठी हेज है नहीं हेज नहीं, मारवाड़ी भाषा है तो आप बताओ ना, फिर हेज कर ले, इस तरह भगवान हेज वो नहीं, आप हमारा इस बात है भगवान है तो हमारा ही हेज वो नहीं, हेज आप तो बड़े चट हेज हो गया, अरे हे भगवान हे भगवान चट कुत्ता छोड़े रहे हेज हुआ ठीक है, भगवान है तो हेज है ही, जीव ने हेज बोला, सब भगवान के तो मम सब प्रिय मम प्रिय सब मम उपजाए, और हेज है भगवान का ही सब मम प्रिय और हेज सब पर हेज है भगवान का, तो ये हेज करता है तो पदार्थों से। बोलो सज्जनों सबके सब परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, सबके सब परमात्मा की प्राप्ति करने में सबके सब स्वतंत्र है। महाराज जी ये बात है ना, ये बहुत ही अच्छी, मतलब इसमें जितना साहस और हिम्मत होती है ना साधक को, ये जो बात है ना साहब, इसमें मतलब इतना आनंद मिलता है, इतनी एक उत्साह रहता है कि अंतःकरण कैसा भी हो क्या हो अपन परमात्मा के, इसमें महाराज जी थोड़ी सी एक शंका, व्याकरण का तो मुझे ज्ञान नहीं है, व्याकरण का ज्ञान तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी बात कहूँ, कह दू तो ये जो है ना परमात्मा के अंश हैं, जीव है, और अब सुनी हुई बातें ये हैं, तो ये तो हमारी समझ में आएगी हम अलग हैं और ये चीज अलग है, लेकिन मुख्य बात एक तरफ ये सुनते हैं कि कर्ता जो है ना, ये जो पर्सन उठे थे ना अभी पहले, ये पर्सन ही उठे हैं कि जब करता है वो कुछ, आत्मा वो कुछ नहीं करता, और एक तरफ ये कहते हैं कि करता ही सब कुछ करता है, ये समस्या है। जब देखो भाई आत्मा करता नहीं होता, आत्मा शुद्ध है और करता है जो मनुष्य करता है, तो आत्मा जो शुद्ध निर्लेप केवल आत्मा को कह दिया जाए, केवल आत्मा में क्रिया नहीं है, क्रिया जिसमें होती है वो अनित्य होता है, जिसमें परिवर्तन होता है वो अनित्य वस्तु होती है, आत्मा है नित्य, ये है शुद्ध क्रिया नहीं है। कर्ता कौन बनता है, इंद्रिया अंतःकरण के सहित जो आत्मा वो कर्ता बनता है, बंध्यो विषय स्नेह तात कहिए जीव, संसार के भोगों में आसक्ति हो जाती है वो जीव कहलाता है, और जो किसी के संबंध नहीं है वो आत्मा कहलाता है, तो आत्मा शुद्ध का नाम है, आत्मा शब्द का अर्थ होता है, शुद्ध को भी कहते हैं, अशुद्ध को भी कहते हैं, शरीर को भी कहते हैं, आत्मा, तो वो बात अलग है। तो शुद्ध आत्मा है वो, शुद्ध जैसे शब्द के परिपूर्ण परमात्मा है, तो शब्द के परमात्मा है, पर परमात्मा काम आते हैं क्या? परमात्मा के बिना एक परमाणु भी नहीं है, सूक्ष्म तत्व भी बिना परमात्मा के नहीं है। तो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, पर वे काम आते हैं क्या? परमात्मा हमारे काम नहीं आते। प्रहलाद जी के लिए खंभे में प्रकट हो गए, तो खंभे में थे तो प्रकट हुए, बिना ही प्रकट हो गए, वहां थे नहीं ऐसे प्रकट हो गए। तो प्रहलाद की कमी है, खंभे की कमी थोड़ी है, वो भाव से प्रकट हो गए। जो सब जगह परिपूर्ण है उसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उसमें कार्य नहीं होती, क्रिया नहीं होती, उसमें क्रिया होती है मन बुद्धि के सहित होता है उसमें। आप बड़े सुंदर लेखक है, पर बिना कलम के लिख दोगे क्या? कलम लिखना पड़ेगा तो कलम को लेनी पड़ेगी क्या? इस वास्ते जब क्रिया करता है तो आत्मा शुद्ध नहीं हो करके इंद्रिया अंतःकरण के सहित होता है, तब क्रिया करता है। वो आत्मा को होगा। देखो फौज लड़ती है और विजय राजा की होती है। राजा लड़ता है, राजा लड़ता है क्या? तो लड़ने वाली फौज विजय किसी होती है? राजा की। हार किसी होती है? राजा की। तो ऐसे आप करते हो काम, सब होता है आप पर, आप राजा हो, आपको सुख और दुख और तो आपको होगा, आप मालिक बने हुए हो, आप करते तो हाथ में हाथ है, कान है, नाक है, करते हैं, फल आपको भोगना पड़ेगा। कोई भी काम करोगे तो काम का करते वाला मालिक पढ़ाएगा आपका, तो वाह शाबाशी भी बात को आएगी, हानि भी मालिक की होगी, लाभ भी मालिक को होगा। ऐसे कोई काम करते हैं, हम बोलते हैं जबान से, पर जबान से बोल के अच्छा काम करते हैं, इसका पुण्य होता है तो खुद को होता है। फौज तो लड़ती है पर विजय राजा की होती है। ऐसे जो इनका मालिक बना हुआ है वो पाप उनके भागी बनता है, वो मालिक बनता है वो जीव होता है, और मालिक नहीं बनता है वो आत्मा होता है। आत्मा ही जीव बन जाता है, आत्मा ही जब बन विशेषण है, जीवात्मा हो गया, विशेषण आत्मा हो गया, संबंध कुछ नहीं रखा आत्मा हो गया, संबंध रखे अब परमात्मा। आत्मा कोई भी आनंद की अनुभूति जैसे उसका जीवात्मा भाव मिट गया तो आत्मा को आनंद रहेगा? आत्मा तो आनंद रूप है, परंतु वो अच्छा काम करता है तो आनंद होता है, पैदा होता है। सबका संबंध छोड़ देता आनंद रूप है। ईश्वर जीव जीव अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है ये। ये दुख संबंध से होता है, अगर सब संबंध छूट जाए तो दुख है ही नहीं। संसार के साथ संबंध जोड़ने से दुख होता है, पर सच्ची है कि संबंध जुट जाए तो मैं सुख हो जाऊं, धन घना हो जाए तो सुख हो जाऊं, मकान विशेष हो सुख हो जाऊं, परिवार बहुत हो तो सुख हो जाऊं। अरे ये सुख होना का रास्ता नहीं है। जैसे परिवार नियोजन कर तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ऊंधा चले है ऊंधा, ठीक कैसे हो जाएगा? रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी, खेती करने वाले बिना कैसे करेंगे? हम दो एक हमारे एक, कौन खेती कौन करेगा? दशा क्या होगी? कहते तो खेती में अन्न कहाँ से मिलेगा, हम क्यों परिवार नियोजन अन्न कैसे मिलेगा? आप बताओ, ये बताओ आप इस बात में, परिवार नियोजन करने से रहेगा नहीं तो अन्न नहीं मिलेगा, तो परिवार नियोजन से अन्न पैदा होगा? अन्न पैदा करने वाला तल में गई ने खेती करेगा कौन, तो अन्न पैदा होगा कैसे? मैडम समझावा कैसे? अकल पर पत्थर पड़ गया। ये महाराज जी आप कहते हैं तब लोगों का कुछ प्रकाश होता नहीं, सब जगह अंधेरा ही पड़ा है। तो अंधेरा है ही, अरे है ही कहीं का नहीं है। आप विचार करो कि मनुष्य होंगे तब खेती करेगा, तो मनुष्य बिना खेती करेगा? अरे खेती से अनाज होगा, बिना खेती अनाज हो जाएगा? रसोई थोड़ी बनेगा, आने वाले को मार दो, मार दो, तो रसोई बनाओगे मार दो, सरकार का काम है कि जितनी अनजमीन पड़ी वजह सब खेत बनाओ, ये काम कर दो, ठीक है कि आदमी को कम कर दो, बैठने की जरूरत नहीं, कमी है लोग और शासन मार दो मैंने, क्यों कर सके नहीं है, ये बुद्धिमानी है, जगह और बनाओ उनके लिए प्रबंध करो। घर में आदमी ज्यादा होते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है, जितने आदमी होते हैं ना भाई बहन उनका आनंद ही अलग होता है, लेकिन उसको अनुभव नहीं होता, वो देखता रुपए पैसे में आनंद है, एक दो बच्चा रहेगा ना तो बढ़िया बंगला गाड़ी होगी ये होगा वो होगा, लेकिन उसका उतना ही दुख का उसको पता नहीं रहता। जितने आदमी होते हैं वो खेती में कभी कोई बीमार हो जाए तो सहायता में आज पड़ोस आज महाराज आपके जो वोटो का जमाना है, जिस घर में आदमी ज्यादा है ना उसकी सब गलत करते हैं, आदमी ज्यादा हो वोट ज्यादा हो तो नेता उसके घर पे ले आता है, बोलो गरीब हो अमीर हो अमीर को नहीं पूछता कोई, लेकिन ये समझ में आती नहीं महाराज बताने से, समझिए हम क्या करें। देखो आपका हमारा काम क्या है, हमारी सेवा करना है, आप समझ लो सेवा करो, मानो तो सेवा मान ली, कि हम सेवा नहीं मान ले तो हम क्या करें, हम कहते हैं भजन करो, हम नहीं करते तो क्या करोगे और क्या करोगे। जब पाठ करते हैं तो मन इधर उधर जाता है, मन नहीं लगता पाठ, ये तो भाई नाम जब में भी मन नहीं लगता, पाठ करने में भी मन नहीं लगता तो क्या करें, पहले मन लग जाएगा और पीछे पाठ करेंगे ये होगा नहीं, पहले मन लग जाएगा पीछे नाम जप ये नहीं होगा, पहले नाम जप शुरू कर दो फिर मन लगेगा, पन पैसे लग जाएगा पीछे पाठ करोगे, अब बताओ तो जप करना शुरू कर दो मन को लगाओ, मन लगा कर जप करो, मन लगा कर पाठ करो, पाठ में मन नहीं लगता तो क्या करेंगे, मन लगेगा तो पाठ करेंगे, लग जाएगा मन नहीं लगता तो पाठ क्या करें, पाठ छोड़ दो मन लग जाएगा, पाठ करने से लगेगा भाई, पाठ करो भैया पहले काम करो उस पर मन लगेगा, मन पहले लग जाए पीछे पाठ करो ऐसा नहीं होगा, आप मन लगा कर पाठ करो, पाठ करो तो पहले हिंदी पढ़ो पीछे संस्कृत पढ़ो, लिखी हुई तो पहले संस्कृत है पीछे हिंदी लिखी है, हिंदी पहले पढ़ो पीछे संस्कृत पढ़ो, चौपाई का अर्थ पहले पढ़ो फिर चौपाई पढ़ो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 14 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।